aman aman. Denizde urganım var aman aman. Haydi de gümüşten yorganım var aman. Haydi de gümüşten yorganım var aman. Kız ben seni alırsam aman aman. Kız ben seni alırsam aman aman. Haydi de kara koç kurbanım var aman. Öyle olsun da hanım kızlar öyle olsun. Bizi seven arkadaşlar böyle olsun aman. Öyle olsun da hanım kızlar öyle olsun aman. Bizi seven arkadaşlar böyle olsun aman. Bizi seven arkadaşlar böyle olsun aman. Aman aman, sıra sıra güveyler aman aman. Haydi de harman sonu düğünü var aman. Haydi de harman sonu düğünü var aman. Açın da kapılar aman aman. Açın da kapılar aman aman. Haydi de geliyor düğüncüler aman. Öyle olsun da hanım kızlar öyle olsun aman. Bizi seven arkadaşlar böyle olsun aman. Öyle olsun da hanım kızlar öyle olsun aman. Bizi seven arkadaşlar böyle olsun aman. Öyle olsun da hanım kızlar öyle olsun aman. Bizi seven arkadaşlar böyle olsun aman. Öyle olsun da hanım kızlar öyle olsun aman. Bizi seven arkadaşlar böyle olsun aman.